się odwagi o lepsze jutro. Łydki mi spuchły od drogi na szczyt. To o tych chwilach, co były, nie wrócą. Bo każdego z nas dopadł ten syf. Serce mnie boli jak zepsuta turbina. Nasze dzieciaki rosną w tych spalinach. Moja babcia na głowie mi robi znak krzyża. O, nikt nie zapomina. Nowy tydzień, nowy problem. Tutaj ledwo wiążą koniec z końcem. Porażka jest matką sukcesu, a stres nie najlepszym ojcem. Każdy chce stać w furze pod swoim z basenem domem, a nie iść stawać przed sądem. Kumpel się zwierza, że wciąż zdradził żonę. Ja siedzę, całą płytę znowu piszę w samochodzie. Pracuję cały rok, waliłem gruby lot. Wysoki kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Pracuję cały rok, waliłem gruby lot. Wysoki kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Mamo, ludzie tu w koło są w stresie, jak ja co dzień w dresie. O mamo, co jutro przyniesie, to nikt tego nie wie. O mamo, o mamo, tu niepewna przyszłość. A we krwi wysoki kortyzol. O mamo, czy to jeszcze hip-hop? Czy z bloków disco to wszyscy tak żyją? W koło cały czas presja. Ciężko się dobrze przespać. Wyspać, widać stres na ulicach. Bo ludzie mają go w sercach. Mam dużo problemów na głowie. U mnie to nie miejsce na aureole. Tylko się trzymaj, nie idź w paranoję. Ten czas do historii przejdzie jak pierwszy płomień. Mam w lodówce HGH na co najmniej jeszcze 2 lata. Byłem w paszczy lwa, dzisiaj na. Lecz moja głowa nie śpi jak Manhattan. Kizo pada van, zawsze przedsiębiorczy, ale żaden banan. Nie mów do mnie pan, młody chłopak, ale stresy mam. Bo to państwo chciałoby zniszczyć mój każdy plan. Przez przeciwności cisnę jak kanam. Na szczycie z ekipą jointa odpalam. Bo nam się należy też, nie tylko wam. Więc rozum czemu kortyzol wyjebał. O mamo, ludzie tu w koło są w stresie, jak ja co dzień w dresie. O mamo, co jutro przyniesie, tu nikt tego nie wie. Nie. O mamo, tu niepewna przyszłość, a we krwi wysoki kortyzol. O mamo, czy to jeszcze hip-hop? Ty z bloków disco, tu wszyscy tak żyją. Pracuję cały rok, waliłem gruby lot. Wysoki kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Pracuję cały rok, waliłem gruby. Śpi blok.